ładowarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Gdy Emilia otworzyła swoją paczkę Amazon, świat ucichł. Te nowe słuchawki z redukcją szumów dały jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 czerwca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Siergiej Ciechanowski, były kandydat na prezydenta Białorusi, został wypuszczony z więzienia przez reżim Łukaszenki. W Poznaniu trwa parada równości, na ulice miasta wyszło kilka tysięcy ludzi. Ambasada Polski w Chorwacji apeluje o zachowanie ostrożności w okolicy pożarów w Dalmacji. Siergiej Ciechanowski został zwolniony z więzienia, poinformowała jego żona i liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. To prawdopodobnie efekt wizyty specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych Keitha Kelloga w Mińsku. Swiatłana Cichanouska podziękowała w mediach społecznościowych Stanom Zjednoczonym za pomoc w uwolnieniu jej męża. To bardzo pozytywna wiadomość, tak mówił w Po prostu Wschód w magazynie Piotra Pogorzelskiego w Trójce opozycjonista Aleś Zarembiuk z białoruskiego domu. Każdy kontakt dyktatora Łukaszenki z tak wysoko postawionymi zachodnimi politykami czy decydentami oddala nas od rosyjskiego imperium, neoimperium putinowskiego i przybliża do Zachodu mimo wszystkich zawirowań. Także każdy kontakt i każde uwolnienie trzeba rozpatrywać jako pozytywną albo nawet bardzo pozytywną wiadomość. Białoruski reżim zwolnił dziś co najmniej 14 więźniów politycznych, poinformował białoruski portal informacyjny Nexta. Przez Poznań przechodzi 21 Marsz Równości. Po raz kolejny ulicami miasta maszerują ci, którzy walczą o swoje prawa. Jest głośno, jest tłoczno i jest kolorowo. Wokół mnie wszędzie wirują flagi, chorągiewki i transparenty z mnóstwem postulatów. O atmosferę dba ciężarówka muzyczna, z której wciąż padają hasła zachęcające do uczestnictwa w wydarzeniu. Na miejscu dość spokojnie, o bezpieczeństwo dbają policjanci, których dziś jest tu naprawdę wielu, łącznie z oddziałem antykonfliktowym, bo oprócz zwolenników w marszu biorą udział również jego przeciwnicy, którzy przed startem prezentowali swoje przeciwne marszowi transparenty. A relacjonował Julian Kozanecki z Radia Poznań. 9 godzin trwała akcja strażaków w Bieruniu w zakładach Danon, gdzie doszło do wycieku kwasu azotowego. W zbiorniku w chwili wycieku, czyli przed 5 rano, znajdowało się 12 ton substancji. Jak przekazał rzecznik tyskiej straży pożarnej, aspirant Grzegorz Kurek, akcja służb już się zakończyła. Wszystkie zastępy działające na miejscu powróciły. Akcja została zakończona około godziny 14. Nasze działania polegały na częściowym wypompowaniu kwasu azotowego, który wylał się na zewnątrz. Przepukana została również cała instalacja za pomocą wody, tak aby mieć pewność, że żadne zagrożenie już nie występuje. Na miejscu pracowało 32 strażaków. Ambasada Polski w Chorwacji apeluje o zachowanie ostrożności w okolicy pożarów Dalmacji. Płonie teren w pobliżu jadrańskiej magistrali DC-8. Dla osób poszkodowanych w pożarze lokalne władze przygotowały miejsca ewakuacyjne w hali sportowej w Omiszu. Ambasada apeluje o bezwzględne stosowanie się do poleceń lokalnych służb. Pożar wybuchł dziś rano w okolicach miasta Pisak. Strażacy nie panują nad ogniem. Rozpoczęto ewakuację mieszkańców i turystów. Na Podzamczu w Warszawie trwa piknik świętojański. Można się nauczyć wyplatania wianków, tańców i śpiewów ludowych oraz tańców średniowiecznych. Wieczorem odbędzie się koncert Wszyscy śpiewamy w Warszawie Jana Młynarskiego i warszawskiego kombo tanecznego. Oberek! Kapela Oberek będzie! Od 3 lat zbieraliśmy kwiaty, żeby były najpiękniejsze i najświeższe. Już mamy takie wypatrzone miejsca. 3 dni przed wiankami je zbieramy, przywozimy tutaj razem z zieleniną i wszelkimi potrzebnymi akcesoriami. Piękna pogoda, proszę panią, bardzo ładna, piękny zespół, no i odpoczywamy. Pani ma przepiękny wianek, widzę na głowie. Dziękuję bardzo, właśnie go zrobiłam, jestem bardzo zadowolona, tak chciałam mieć wianuszek. Tak? Do siebie. Do siebie. Od siebie. I wymiana. I proszę. Raz, dwa, trzy. Od raz, dwa, trzy. Do przodu. Raz, dwa, trzy. Cztery. Raz, dwa, trzy. I do przodu. Do siebie. O. Przed 22 odbędzie się druga część koncertu zatytułowana Muzyka ponad wszystko. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Kajakarka Dorota Borowska, mistrzynią Europy. Polka wygrała finał na kanadyjkowej jedynce na dystansie 200 metrów. Jest to wyjątkowy medal, ponieważ ten rok był dużo, dużo inny. Więcej odpoczywałam, trochę robiłam porządek z głową i cieszę się, że to się naprawdę udało. Nie byłam tak pewna, jak zawsze czułam się w dobrej dyspozycji. W następnym wyścigu w Racicach po srebro sięgnął kanadyjkarz Oleksii Koliadycz, a w jeszcze kolejnym świeżo upieczona mistrzyni Europy indywidualnie Dorota Borowska i Sylwia Szczerbińska zajęły piąte miejsce w dwójkach na 200 metrów. Jeszcze ciekawostka z rodeo kajakowego, czyli kajakarstwa freestyle'owego. Zofia Tuła została wicemistrzynią świata. Magdalinet nie zagra w finale w Nottingham. W półfinale polska tenisistka numer 31 rankingu WTA przegrała z Ukrainką Dianą Jastrzębską 4-6 i 4-6. Kamil Majchrzak próbował swych sił w eliminacjach do turnieju na kortach trawiastych w Eastbourne, ale przegrał już w pierwszej rundzie z Amerykaninem Jensonem Brooksbym 6-7 i 3-6. Poznańskiego challengera ATP wygrał Austriak Filip Misolić po finałowym zwycięstwie z Czechem Daliborem Sryciną 6-2 i 6-0. O 19 w Gorzowie Wielkopolskim rozpocznie się Grand Prix na żużlu przed własną publicznością. Z dziką kartą pojedzie wychowanych miejscowych stali Oskar Paluch. Na pewno dla mnie duże wyróżnienie, że mogę pokazać się przed swoją publicznością. Do tej pory miałem tylko okazję być rezerwowym, a teraz jednak jechać te 5 biegów to jest naprawdę duże wyróżnienie dla mnie. Będę chciał się pokazać z jak najlepszej strony, na tyle ile potrafię i myślę, że parę na pewno cennych punktów uda mi się urwać. Ze wszystkimi zawodnikami, którzy jeżdżą, mam okazję się ścigać na co dzień na meczach ekstraligowych, więc tyle, że oni są jakby tam wszyscy razem i tam każdy jedzie naprawdę na żyletki, ale myślę, że na pewno będą fajne zawody. Stałymi uczestnikami cyklu są lider klasyfikacji generalnej Bartosz Zmarzlik oraz zajmujący 9. miejsce Dominik Kubera. Do usłyszenia w sporcie za 2 godziny. Do końca dnia słonecznie, tylko na północnym wschodzie pochmurno i tam może spaść deszcz. 20 stopni nad morzem, 24 w centrum, 27 na zachodzie. Autopromocja. Kosmiczna Arka. Miała nas zabrać z powrotem na Ziemię, gdy tylko opadnie mgła regolitu. Słuchowisko Science Fiction zaproszone do udziału w konkursie na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie 2025. Piotr Skotnicki. Stan euforii. Opadający pył objawiał okrutną prawdę, pustą otchłań kosmosu wiszącą nad księżycowym horyzontem. W roli głównej wystąpił Piotr Adamczyk. Uwaga! Nieautoryzowane oddalenie się od obuwia. Głos Kasandry dochodził jakby z wnętrza autobutów. Scena teatralna Trójki na tydzień przed festiwalem. Dzisiaj po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Psiat! I słuchaj, ja, twój pies, zasługuje na najlepsze. Kup mi zdrową i naturalną karmę Fitmin. Szukaj w sklepach zoologicznych lub na fitmin.pl. Fitmin? Karma, że się Micha cieszy. Dobry właściciel, dobry. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Unia Europejska wspiera strategiczną dla Polski infrastrukturę badawczą. Sieciowe organizacje badawcze mogą składać wnioski o dofinansowanie do 27 czerwca. 350 milionów złotych przeznaczonych jest na rozwój publicznej infrastruktury badawczej.

Tak było wczoraj, tuż przed północą. W finale koncertu zabrzmiała piosenka Staring at the Sun. Amerykańska formacja TV on the Radio zagrała wczoraj na scenie głównej godzinny koncert. Koncert, który zdecydowanie różnił się od tego, co rozbrzmiewa tutaj dookoła, bo Tauron Nowa Muzyka to przede wszystkim, jak Państwo wiedzą doskonale, nowe brzmienia, elektronika, muzyka taneczna, wszelkiego rodzaju fuzje gatunkowe, także muzyka organowa grana na instrumencie znajdującym się w siedzibie na Nowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. A TV on the Radio to jednak zespół bardzo mocno, powiedziałbym, umocowany w klasycznym rock'n'rollu. Truizmem oczywiście jest mówić, że dali radę. No pewnie, że dali radę, chociaż jak dla mnie mogliby grać znacznie dłużej, znacznie więcej, ale jak to festiwal? Festiwal rządzi się swoimi prawami, koncerty trwają godzinę i po prostu zaraz później rozpoczynają się kolejne występy. Dziś w tygodniku pojawi się nasza ekipa trójkowa. Będziemy razem opowiadać Państwu o tym, co tutaj się dzieje, a już zaczyna się coś dziać. Jak Państwo słyszą, dochodzą różne odgłosy z różnych scen, które po prostu próbują nagłośnienie. O koncertach, które obejrzeliśmy, będziemy Państwu dzisiaj opowiadać, także o tych, na które czekamy, bo przecież dzisiaj całe popołudnie, wieczór i noc, ale będą pojawiać się także artyści i pierwsi już są razem z nami. Czy to sen, czy jawa? To jawa. To jawa. To jawa. To jawa. Łukasz Jędrzejczak. Cześć. Dzień dobry, cześć. I Macio Moretti. Dzień dobry. Jak się macie w pełnym słońcu w Katowicach? Bardzo dobrze. Pogoda jest wspaniała. Pogoda jest wspaniała, chociaż nasza scena jest zadaszona przezroczystym dachem, więc próba była wyzwaniem, ale udało się. Znaczy, udało się połowicznie, bo niestety mieliśmy małe kłopoty natury personalnej. Motoryzacyjnej. Więc nasz część zespołu po prostu musiała zawrócić do Warszawy i wraca właśnie z powrotem tutaj. Mm-hmm. Nie wiadomo, czy zdążą. Jak nie zdążą, jesteśmy przygotowani. Tak. Szukacie zastępców? Mamy muzykę został przećwiczony. Macie jakiś wakat na jakimś instrumencie? No, możemy cię zaprosić. Bardzo dziękuję. Bardzo. Na czym grasz? Na czym chcesz. O godzinie 20.30 jawa występuje w amfiteatrze. Macio Moretti, człowiek, który niedawno był gwiazdą festiwalu w Opolu i z Sopola. 4 dni poświęcone mi. Właśnie, specjalny koncert i dzisiaj jesteś w Katowicach. Zaglądam do programu 20.30 w amfiteatrze. Wszystko się zgadza. Jesteście ekipą jak najbardziej doświadczoną, muzykami zaprawionymi w bojach. Bo powiem tak, czy na festiwalach gra się inaczej niż na takich koncertach klubowych? Trochę jest inne ciśnienie akustyczne, że tak powiem, bo w klubie jest tak, że ten dźwięk jest taki bliższy, a tutaj czasami on może gdzieś uciekać na boki, ale też jest większa moc chyba. Nie wiem, no, są to różne doświadczenia, ale każdy jest inny i równie ciekawy. No ja nie jestem w stanie porównać tego w żaden sposób. W sensie same te występy festiwalowe są różne, więc no, bardziej logistyka jest szaleńsza. Taka, wiesz, że trzeba jechać z jednego miejsca po jakieś opaski do drugiego miejsca po coś tam i tak dalej. To bardziej chyba różnica, ale generalnie jest to samo. No tak, ale później jak się okazuje też musi być komplet muzyków na scenie tak czy inaczej. Że co? Musi być i tak czy inaczej komplet muzyków na scenie, no tak. Żeby cokolwiek się zdarzyło. Tak. Macie limit czasowy, no to jest coś takiego, co tak, oczywiście no to ogranicza faktycznie. Chociaż wiesz, klubowe koncerty też czasem to się zdarza, czy to cisza nocna, czy inne zespoły, no ale faktycznie to jest bardziej elastyczne, zawsze można kombinować. Ale to jest świetna okazja, żeby spotkać wielu znajomych i wielu artystów, których się chciało zobaczyć całe życie. No ale dopiero przyjechaliście, także wszystko przed wami, jeśli chodzi o... Tak, musimy się najeść. Tak, tutaj obok jest cała strefa, także tak, pójdziemy właśnie. Będziecie mogli wybierać sobie. Album Picaros, przypomnijmy, ukazał się we wrześniu ubiegłego roku. To druga wasza płyta. Czy jesteście w takim etapie ogrywania płyty, czy jednak myślicie już o przyszłości, o jawie numer 3? Już myślimy intensywnie o przyszłości i zaczęliśmy nawet pracę nad pierwszym utworem, który będzie prawdopodobnie na trzeciej płycie, albo będzie jakimś, jak to się mówi, jaskółką nadziei. Ciężko stwierdzić, bo to trochę z tym zespołem chyba jest tak, że to ta praca, tak jak było poprzednio, nie? Że to my tak mielimy, coś tam przerabiamy, coś nam się nie podoba, czasami a potem nagle się okazuje, że się dało to zrobić tak, co nam się podoba, więc na razie jesteśmy na etapie takim, jakichś takich zaczątków zadowolenia z tego, bo to mieliśmy taką próbę jedną czy dwie i to w sumie zaczęliśmy coś tam kleić, to jakoś tak szło, ale bez jakiejś takiej ekscytacji. I ostatnia próba właśnie była taka, że nagle ten utwór zaczął nabierać jakichś takich kształtów bardziej zadowalających, więc to chyba ciężko stwierdzić, co z tego będzie. Ale jest takie poczucie głodu się pojawiło, że już byśmy chcieli nowe rzeczy po prostu wymyślić. No dużo koncertów w sumie zagraliśmy z tym materiałem, a gramy go tak od deski do deski. z dodatkowymi tam utworami z pierwszej płyty, więc tak w sumie już by się pograło coś nowego. No tak, ale jesteście dość zajęci, bo przecież robicie różne rzeczy poza Jawą. W związku z tym, jak myślicie, w którym kierunku Jawa będzie zmierzać? Eksperymentalny death metal? Nie, no nie wiadomo. Spotkamy się na metalowych festiwalach? O, ja bym bardzo chciał. Ja też bym chciał. To jest moje marzenie. No to zróbcie grałem coś. Grałem chyba na jednym w życiu albo dwóch. No, dzisiaj powinniście zagrać coś bardziej techno. No, techno-jawa. Techno-jawa. To też jest jakaś opcja. Nie ma chyba żadnego kierunku. Nie, no to tak wiesz, trochę nawet mam wrażenie, że bardziej instrumentarium może dyktować ten kierunek, ale też niekoniecznie to będzie takie zafiksowane instrumentarium, jak przy tej płycie, że w sumie się tak ustaliło, że są dwie perkusje, bas, gitara i elektronika i wokal, tylko możliwe, że coś tam, nie wiem. Tak, na szczęście tutaj mamy w składzie wielu utalentowanych muzyków, którzy potrafią grać na niejednym instrumencie, więc możemy te proporcje zmieniać. Pod warunkiem, że dojadą. Jest szansa. No ale wiesz, właśnie tak są, tak pozostali muzycy, którzy dojechali, są świetni, że mogą zagrać we trzech. No. Czyli to może być problem. Trio Jawa też może być, prawda? Może być budżetowa wersja Jawy. Potem Jawa solo, Łukasz. Pamiętamy wasz koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w lutym tego roku. Dzisiaj jeszcze odsłuchiwałem fragmenty. Myślę, że dobrze wam się wtedy grało. Tak, tak. To było super doświadczenie. Tak, też tak uważam. Nie, no super, tak. W ogóle świetny. Trochę było, wiesz, śmiesznie, bo w Trójce te koncerty siedziane, mm-hmm. siedzone, no to tak zawsze im radykalniejszy poziom hałasu, już nie będę mówił, że materiał muzyczny, ale im głośniej się gra, tym zawsze sobie myślisz, kurde, to się nie uda, nie? Że tam jest dużo ludzi takich, masz wrażenie, randomowych, którzy po prostu są na koncercie, a niekoniecznie na koncercie zespołu Jawa. I ja tak pamiętam, że przed tym koncertem poszedłem na górę do świetlika, tam mu coś tam szybko wyklarować, że dobra, tutaj te utwory, to idzie i tak spojrzałem na tę publiczność wchodzącą i tak mówię, kurde, nie? No to się może nie udać, sobie za głośno, wiesz, a było super, no, wszyscy się wkręcili, Łukasz tam latał, skakał, nikomu nie brylował, więc było ekstra. W białym garniturze, tak? W białym garniturze. A dzisiaj jaki garnitur? Jest biały garnitur. Musiałem go wyczyścić trochę, bo już po tych koncertach tak trochę tam... Czasami trzeba oddać do pralni. Czasami tak. Ale będzie gorąco dzisiaj, także bierzesz trudno, to pod uwagę. Trudno, ja biorę to na klatę. Idziecie na całość. Jedno, tak jest. Wakacje czy wakacje w trasie? Trochę tak i połowicznie, bo faktycznie jest dużo wydarzeń festiwalowych. W tym roku mamy dużo zajęć z różnymi składami, bo i z Alamedą gramy też niebawem na off-festiwalu. Graliśmy na przykład wczoraj z TNL na Awantarcie, dzisiaj gramy z Jawą na Tauronie. Na takim małym festiwalu z Jawą też będziemy grać, polecam. Tak, festiwal. Spokój festiwal. Spokój. Będziemy na dwóch małych, fajnych festiwalach. Znaczy najpierw w ogóle gramy jeszcze w Warszawie. Music Poland, czy coś takiego? Tak, to już niebawem. Poland, Music Poland. To jest, jak rzeki... Nowy, przepraszam, showcase. Tak, tak. No więc tam zostaliśmy zaproszeni i gramy tam 26, a potem mamy właśnie taki fajny dwudniowy wyjazd w lipcu na dwa małe festiwale, które są zawsze najfajniejsze. I to będzie festiwal Spokój na Kaszubach, a potem będzie festiwal Gada Fest w Książu Wielkim. Pod Krakowem. No dobrze, to są plany, a dzisiaj o 20.30 zobaczymy, w jakim składzie Jawa na pewno pojawi się w amfiteatrze. Na pewno trzy osoby będą, nawet cztery. Na Tauronie Nowej Muzyce. A teraz mam dla was i dla państwa niespodziankę, czyli jeśli pozwolicie, to wracamy do koncertu, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No bo skoro jesteśmy na koncercie, to wybieramy utwór koncertowy, zanim opublikujecie płytę koncertową z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Albo z kwartetem smyczkowym, albo akustycznie, to sięgamy po nasze nagrania. Ader, może być? Jak najbardziej. Bardzo wam dziękuję. Jawa dzisiaj w Katowicach. Dziękujemy też. A ty, Macio, wracasz, rozumiem, że do Sopotu. Ja do Opola. No po Opolu, nie, po Opolu to już tylko Sopot. I Kołobrzeg był kiedyś. Kołobrzeg, Zielona Góra. No jeszcze dwa niezaliczone, wiesz, ale reszta zaliczona już. Lotki wbite. To w takim razie spotykamy się na koncercie, a dla państwa Jawa z koncertu. Jawa na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w lutym tego roku, a dzisiaj zespół pojawi się w Katowicach na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Cześć. Cześć. Gosia Jakubowska. Dzień dobry, dzień dobry. Ale bardzo się śmiałam z tego momentu, kiedy publiczność w studiu imienia Agnieszki Osieckiej myślała, że to jest ten moment na bicie braw, a jednak nie. Zawsze mnie to bawi na koncertach, jak jestem, że publika nie wie, kiedy dany utwór już się zakończył, a kiedy jest jego kontynuacja. Jest taka krótka półpauza. Ale to jest szczególne, bo ja zapytałem ich o to, ponieważ na płycie tej pauzy nie ma i oni sobie tam improwizują, ale zawsze śmieją się, że jest zawsze tak samo, że publiczność w tym utworze myśli, że to jest koniec, a oni jeszcze dalej grają. Dzisiaj pewnie tak samo będzie. Bardzo ważne pytanie. Chodzą słuchy, że byłaś dzisiaj na Nikiszowcu. Tak, to prawda. Zjadłam przepyszne kluski śląskie z cudowną roladą i kapustą. No to nie spotkaliśmy się, ja byłem na śniadaniu, zatem minęliśmy się. No właśnie, ale się spotykamy tutaj, czyli na Tauronie, w miasteczku festiwalowym. Jak tobie się podobały koncerty wczoraj? No wiesz, no to jest cała historia, bo liczyłem na TV on the Radio i podobało mi się Ale. Floating Points również mi się podobał Ale. No i tak dalej, i tak dalej. Ale ja mówiąc o tym, że jesteśmy od pierwszych dźwięków w Katowicach na festiwalu, myślałem o tobie, ponieważ byłaś na inauguracji. Zgadza czyli się. Na koncercie, który odbył się tutaj obok w sali NOSPR-u, Francesca Tista. No i chciałem cię zapytać, co w takim razie na twojej liście najlepszych koncertów tegorocznych w tej chwili się znajduje i o czym ciepło myślisz? O Marysi Oso, oczywiście. To jest artystka, która urodzona została w Polsce, ale na co dzień mieszka w Londynie i tam właśnie tworzy, komponuje, poznaje przyjaciół po fachu. Nawet z nimi stworzyła wspólną orkiestrę tam w Londynie, Levitation Orchestra, i wspólnie komponują, co jest też idealną kwintesencją muzyki, która ma łączyć, która nie ma granic i która jednak jest pewnego rodzaju formą zabawy. Ale Marysia Osu ma niebywały dar, w którym nawet teraz już mi się głos załamuje powoli, ponieważ to, co przeżyłam wczoraj w NOSPR-ze na jej koncercie, to było coś niebywałego. To był katartyczny koncert. Ja to naprawdę jakoś emocjonalnie odebrałam. Nawet nie zwróciłam za bardzo uwagi, jak ta struna pękła na jej harfie, a ona po prostu zaczęła dalej grać i to było cudowne. Natomiast może parę słów od samej Marysi, jak wspomina wczorajszy koncert. Wspaniale. Dzisiaj rano się śmiałam z Louisem i z Plum, z moimi przyjaciółmi, którzy grali ze mną wczoraj. Zapomniałam o tym, że pękła struna w pewnym momencie. Cały koncert był przepiękny i bardzo kocham grać z moimi przyjaciółmi. Cieszę się, że mogli ze mną przylecieć. To był dopiero drugi raz, kiedy gram solowo w Polsce, więc też bardzo się cieszę, że wszystko poszło dobrze. No i było dużo ślicznych momentów. I ta płyta właśnie taka jest, że ona potrafi ująć, wzruszyć, ale też i dzięki niej możemy docenić życie. Przez większość czasu, kiedy pracowałam na tej płycie, to nawet nie wiedziałam, że będzie z tego płyta. I to są utwory bardzo osobiste, które opisałam w domu. Cała płyta jakby była robiona w domu, więc też w domu mamy miejsce, żeby czuć się bezpiecznie, emocjonalnie. Tak, to są utwory prosto z serca. Jest miło po prostu usłyszeć, że docierają do innych serc. Na przykład mamy utwór, który nazywa się Memento Mori, co po łacinie znaczy pamiętajmy naszą śmierć. Znalazłam stoicyzm. To jest bardzo pozytywne, stoiczne powiedzenie, bo przez praktykę pamiętania naszej śmierci, przypominanie sobie po prostu, że życie się kiedyś skończy, pomaga nam to wrócić do momentu, myśleć o tym, jaka ja chcę być i jak chcę traktować ludzi w moim życiu, szczególnie ludzi blisko mnie, bo czasami zapominamy o tym. To jest taki fenomen w psychologii, że nie wierzymy dokładnie, że kiedyś umrzemy, ale pamiętanie tego po prostu może nam pomóc z życiem. To bardzo piękna refleksja i bardzo ładna myśl, natomiast zastanawiam się, co było tą myślą wiodącą do stworzenia płyty. Czasami wsadzałam jakieś utwory na Bandcamp czy na SoundCloud i takie strony, ale nie jestem może za dobra z samo wydawanie muzyki. Chciałam zrobić coś dużego i stworzyć całe duże dzieło niż zrobić parę singli i chciałam, żeby to była cała podróż muzyczna. To prawda jest. Bardzo miło się też obserwuje ciebie na scenie, ponieważ mam wrażenie, że jesteś zespolona z tym instrumentem, jakbyś się z nim po prostu urodziła. Zaczęłam grać na harfie, kiedy miałam 12 lat. Mam szczęście, bo moja nauczycielka jest przepięknym muzykiem i super osobą. Nazywa się Gabriela Dallolio. Też ma dużo płyt, które ona wydała, klasycznej muzyki. Więc czuję się, że harfa jest moim głosem. ona nauczyła mnie, żeby muzyka mnie wspierała przez trudniejsze czasy. Na przykład paru lat po emigracji do Londynu zmarła moja babcia i też mieliśmy takie poczucie winy, aż że wiesz, wyjechaliśmy i przez ostatnie parę lat bardzo mało ją widzieliśmy. Moja nauczycielka harfy mi pomagała jakby wlać te emocje w muzykę i znaleźć śliczne utwory, które pomagały z tym uczuciem. Tak samo, kiedy byłam nastolatką i jakiś chłopak ze mną zerwał i mi było bardzo smutno, moja nauczycielka powiedziała: nie martw się, Marysiu, harfa cię nigdy nie opuści, więc idź ćwicz. No właśnie, idź ćwicz i myślę, że to wzięła sobie mocno Marysia do serca i tak też powstała całkiem niedawno płyta. Płyta bardzo piękna, na kanałach streamingowych możemy już jej słuchać i Marysia, z tego co wiem, pracuje nad kolejnymi utworami. Wczoraj zresztą w nas zaprezentowała przedsmak nowej płyty. Harfa nigdy cię nie opuści. Piękne, prawda? Tak, nie tylko harfa. Słuchamy muzyki. Ta płyta to Harp Beats and Dreams. To jest jej album, który był także tutaj wczoraj. Można było go nabyć, chociaż zdaje się rozszedł się błyskawicznie. To jest także na festiwalach oczywiście koncerty zachodzą się, w związku z tym nie można wszystkiego posłuchać. Ja akurat byłem na TV on the Radio, kiedy Marysia grała w Nosprze. I tak jest podczas również kolejnych godzin tego festiwalu. Ale to też jest super, bo możemy się wymieniać, no tak, po prostu. Możemy, tak, ale później jeśli mówisz, że było tak fantastycznie na Marysi, to ja później żałuję, że mógłbym jednak może opuścić kilka piosenek TV on the Radio i dołączyć do Nospru. Zresztą dzisiaj w tej sali Nospru zagra Cali Malone na organach. W związku z tym, jeśli ktoś ma ochotę wyciszyć się zupełnie i pobyć w zupełnie innym świecie, no to ta sala sprzyja, ponieważ już za moment zaczną działać wszystkie sceny i dźwięk będzie docierał do nas właściwie w każdej postaci. To dobrze, to na co czekasz dzisiaj? Na kogo? Na aktresa chyba najbardziej. Jest to artysta, którego niejednokrotnie prezentowałam w audycji N3. Dzisiaj to również zrobię, więc zapraszam już teraz między godziną 23 a północą. Krótka autopromocja. Bardzo dobrze. Czek. Dobrze, co będzie jeszcze w audycji? Będzie jeszcze w audycji? No między innymi Natalia Zamilska, będzie też Automat, Latarnik, więc zapraszam na te krótkie informacje o muzyce, o ich twórczości i o tej kondycji polskiej sceny elektronicznej po 23. Jakie koncerty przegapisz? Jestem ciekawa. Później sprawdzę. Cali Malone właśnie wspomniał. Cali Malone. Tak. Czyli nie będziesz na Cali Malone. Ale ja już ją widziałam raz, więc mogę polecić. Proszę lecieć na ten koncert. Ja opowiem w takim razie, jak było na Cali Malone. A my sięgamy po ten debiutancki album Marysi Osu. Proszę posłuchać. Taka muzyka wczoraj wybrzmiewała w siedzibie Nospru. Nospru, który jest częścią całego festiwalu. Thank you. Marysia Osus, Przyjaciółmi z płyty Harp, Beats and Dreams. Wczoraj pojawiła się na koncercie w siedzibie Nospru, dając przepiękny koncert. Coś czuję, że dzisiaj artystka ta pojawi się także w wieczornej, nocnej audycji Gosi Jakubowskiej, nadawanej tak jak tygodnik tutaj z Katowic, a o północy również z Katowic Michał Margański. Proszę być razem z nami. Festiwal cały czas trwa. Właściwie dopiero się rozkręca ten kolejny dzień, ponieważ sceny próbują zespoły, nagłośnienie i tak dalej. To jest pewna festiwalowa rutyna i mniej więcej od godziny 18:00-18:30 rozpoczynają się wszystkie koncerty, które, no cóż, czasami nakładają się na siebie. W tygodniku muzycznym penetrujemy, jak to zwykle bywa, również nowości. No to skoro tak, to chociaż w tej godzinie jedna powinna się pojawić i to będzie album koncertowy. Specjalnie wybrałem go dla Państwa. To jest jedna z naszych ulubionych grup, Mont Kimby, która zarejestrowała album koncertowy w Heidelbergu podczas festiwalu Metropolink Festival. Materiał ten pojawił się w miniony piątek i można sobie wyobrazić, jak obecnie brzmi Mont Kimby. Wybieram dla Państwa utwór Fish Brain. Fish brain, what do you think about? I know you never thought of that. Sliding down, a bad swimmer inside my mind. I drift alone in the shallows, a face, a square in alkaline. Now we're running out of food in late July. So the days roll by and I let them go. I think I'll be born again. Yeah, my head feels different now. Working outside, living outside. I feel connection outside. The state's on fire. The freeways, they sway, they collapse. People hide, the clouds climb. Upward. On dry land, there's no air to breathe. I choke. I could taste the industry. I thought we were done. I thought it's time to finally come. Well, I guess I was wrong. Yeah, I guess I was wrong. What do you think about all this old fun when your kitchen's on fire? jest wybitnie koncertowy skład Mount Kimby z płyty koncertowej zarejestrowanej podczas festiwalu w Heidelbergu. Płyta ukazała się w miniony piątek. I kolejny gość dzisiejszego tygodnika, Kuba Więcyk. Dzień dobry, dobry wieczór. Odpocząłeś już spokojnie, szukałeś naszego miejsca, ale udało się. Tak, mam, lubię biegać codziennie, a w ciepłych temperaturach to tylko zdrowie i bardziej się hartuję. Świetnie, wszystko pod kontrolą. Sprawdzam w programie 18.30 Hoshi w amfiteatrze, tutaj na festiwalu Nowa Muzyka. Tak jest. Nic się nie zmieniło? Nic się nie zmieniło. Właśnie mieliśmy grać 2 godziny później, ale dostaliśmy tydzień temu informację, że został niestety koncert przesunięty, a gramy materiał z naszej najnowszej płyty Her Name Was Yumi, która wyszła miesiąc temu. Kuba, spotykamy się od lat przy różnych okazjach, przy różnych koncertach. Występujesz w różnych konfiguracjach osobowych, solo, w małych zespołach elektronicznych, składach improwizowanych, ale pamiętam przecież, widziałem ciebie na koncercie obok orkiestry AUXO. Chciałem cię zapytać o to, w której formule czujesz się na scenie najpewniej, bo to, że zawsze dajesz z siebie wszystko, to jasne. No właśnie w sumie wczoraj z moim kolegą Albertem Karchem sobie rozmawialiśmy, z jakich naszych albumów jesteśmy oboje najbardziej zadowoleni. I no dla mnie taka najbardziej aktualna muzyka to jest jednak muzyka Hoshi i też to, co robię z raperem Kozą. To są takie dla mnie dwie najbardziej aktualne rzeczy, przy których czuję się najlepiej, tak najbardziej jako ja. No bo rzeczywiście te moje zmiany przychodzą cały czas, ale no to jest dla mnie bardzo aktualna rzecz, w której no to coś takiego, że to są takie koncerty, na które bym chciał zaprosić po prostu każdego. Chciałbym, żeby każdy je usłyszał. Tak, bo za każdym razem troszeczkę miałem wrażenie, że starasz się wymyślać może siebie od nowa, czy też pokazać coś zupełnie innego. A tutaj ta formuła zespołu Hoshi, powiedziałbym, że jest taka w miarę stała. No tak, to jest chyba, trochę chodzi o to, że udało mi się jakoś przeformułować te wszystkie rzeczy, które mi się podobają w muzyce, na muzykę jazzową. I jakby to jest chyba coś, czego mi brakowało w takim jakby jazzie tradycyjniejszym właśnie tego nowoczesnego brzmienia. Mhm. To jest, myślę, że bardzo ciekawe, bo Hoshi to jest taki skład, który jest, nie wiem, popraw mnie, takim trochę też ukłonem w stronę odbiorcy tego festiwalu Tauron Nowa Muzyka, bo nawet biorąc pod uwagę wasz ostatni album, Her Name Was Yumi z tego roku, to jest formuła, w której elektronika, produkcja jest bardzo ważna. Czy nawet jeżeli pojawia się saksofon, to on jest zawsze w konwencji. To jest zawsze wymyślone, powiedziałbym, na 100%. Czy myślisz o być może rozszerzeniu tej formuły, czy to jest coś, co się sprawdza i trzeba kontynuować? To znaczy mam raz na jakiś czas przebłyski, żeby w ogóle robić tylko w ogóle muzykę elektroniczną. Mam takie myśli, ale nie wiem, zawsze jak rozmawiałem załóżmy z raperami czy ludźmi, którzy działali z moimi bitami, to coś, co oni uważali za bardzo wyjątkowe, co znajdowali tylko u mnie, to właśnie były te połączenie właśnie elektroniki z żywymi instrumentami i po prostu chyba na ten moment jest to coś, co mi najbardziej odpowiada i ma też taką formułę no mega fajną, bo obawiam się, że takie koncerty czysto elektroniczne mogły być dla mnie trochę nudne, bo widzę już teraz, jak tworzę te produkcje dla, załóżmy, raperów, że jednak widzę, że no jednak na komputerze można zrobić jakąś taką najlepszą, najbardziej doskonałą wersję, gdzie w muzyce jazzowej jednak chodzi o coś zupełnie innego, więc jeśli jednak ten jazz cały czas jest z nami, to obojętnie w jakiej materii się obracamy, a daje to po prostu mega dużo satysfakcji. Jesteś człowiekiem, który wywodzi się ze świata improwizacji, zresztą muzycy Hoshi również. Powiedz, ile dajecie sobie miejsca na improwizację podczas takich koncertów jak ten, który odbędzie się za chwilę tutaj w Katowicach? No, wydaje mi się, że mega dużo, ale głównie chodzi też o to, że my nie mamy nigdy prób, więc ta muzyka jest bardzo mocno w naszych sercach i jakby wiemy, do jakiej bramki strzelamy, ale jednak cały czas do niej podchodzimy w jakiś taki świeży sposób. Trochę jak książka, którą czytamy na nowo po 10 latach, bo ją totalnie zapomnieliśmy i sobie ją tak odświeżamy. Tylko, że my nie potrzebujemy 10 lat, żeby zapomnieć, tylko na przykład załóżmy tydzień albo 2 tygodnie między koncertami. Kubo, nie trzymam cię, 18.30 zaczynacie koncert tutaj w amfiteatrze wraz z Hoshi, zatem cóż, powodzenia.